Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet. Şimdi biraz önce şeyde bahsetme fırsatımız oldu kısaca. Bu yüzbaşı Ali Alkan'ın öldürülen, yüzbaşı Ali Alkan'ın abi Yarbay Mehmet Alkan'ın cenazede çözüm diyenler şimdi savaş istiyor, bunun katili kim diyerek isyan ettiğini ve çözüm diyenler neden şimdi sonuna kadar savaş diyor diye bayağı hükümeti ve Cumhurbaşkanı'na da isim vermeden hedef alan ve bunun kimi yazarlara göre de bunun bir dönüm noktası olabileceği de belirtiliyor. Kimi yazarlar böyle yazmışlar. Yani Ecevit'e bir zamanlar ekonomik kriz dolayısıyla yazar kasa fırlatan esnafın hareketi gibi bir başlangıç noktası olabileceğini söylüyorlar. Bir genel durum değerlendirmesi yapabilir miyiz? Elbette. Gerçekten bu öldürülen yüzbaşının ağabeyinin sözleri son derece simge bir olaydır. Yani son dönemde iki şey gözüme çarptı. Biri budur. Biri de kadın, öldürülen kadının PKK'lı olduğu iddia edilen kadının soyularak teşhir edilmesidir. Bu iki mesele çok iyi incelenmesi gereken husustur. Çünkü bu savaş tarihinde karşılaşmadığımız bir olaydır. Bir gün vahşetle karşı karşıya kaldık. Ama bu Kevser Ertürk şimdi PKK'lı kadının öldürüldükten sonra soyularak teşhir edilmesi herhalde dünya savaş tarihi açısından da son derece önemli bir fotoğraf. Vicdanları yaralaması açısından. Ayrıca 35 yıldır devam eden savaşın mağdurlarının içinden gelen ses, soyadı Alkan'dı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Alkan. Yarbay'ın sözü, Alkan'ın sözleri son derece önemli. Normal şartlarda Genelkurmay ister kardeşi olsun ister kim olursa olsun, hatırlayın bir albayın eşinin yıllar önce açtığı davayı, öldürülen albayların hemen soruşturma açılırdı. Yarbay Alkan'a nasıl bir tutum izleyecek Genelkurmay ve komutanları, o da benim açımdan önümüzdeki dönemde bir izlemek istediğim hususlardan biri. Ama iki fotoğrafta, yani Alkan'ın sözleri yer aldığı o fotoğraf, o cenaze töreni ve Kevser Ertürk'ün fotoğrafı son dönemin, önümüzdeki dönem açısından son derece önemli, üzerinde yoğun konuşabileceğimiz hususların başında geliyor. Genel uzunca bir süre Genelkurmay ve askeri cenahla Kürt barışı, savaş, çözüm süreci ve de AKP arasında ki hususlarda pek çok yorum yapıldı. Bu sözler önümüzdeki dönem açısından önemli. Bu bir kardeşini yitiren Yarbay'ın, kardeşin sözlerinin ötesine çıkıyor. Tecelli olmasının istediği duyguları ortaya koyuyor. Ve 2,5 yıldır devam eden çatışmasızlığın ve bu konuda yaşanan ilerlemenin askeri cene üzerindeki silah tüccarlarını kastetmiyorum. En azından bu sahada bulunan insanların bir haykırışı. Çünkü hem Kürt anneler, babalar, aileler, hem de asker aileleri, güvenlik güçlerinin aileleri 2,5 yıl sonra masanın devrilmesinden memnun değiller. Savaşı istemiyorlar. Bu defalarca tekrar eden süreci hatırlayın. Yani kaç kez biz ama bu kadar uzun süre bir çatışmasızlık dönemleri yaşandı ama barışa doğru adımların atıldığı dönem bu kadar yani mutabakatın, gözlemcilerin işte Nevruz bildirilerinin yer aldığı bir süreç yaşanmadı. Şimdi açıkçası yani Yarbay'ın sesi olarak bütün Kürdistan bölgesinde yaşayan vatandaşlar ve tüm Türkiye silahla gelecek bir yarını istemiyoruz diyor. Ve bunu dili kanlı, delikanlı demiyorum. Dili kanlı bir cumhurbaşkanını haykırıyorlar. Evet, Kandil'e de haykırıyorlar. Şimdi bu sesi dönüştürme zamanı. Siyasetin en önemli gücü burada işler. Biz silahla gelecek yarın istemiyoruz. Böyle bir yarını özlemiyoruz diyor. Toplumun büyük bir çoğunluğu. Ve bunu haykırıyor. Şimdi bunu siyaseten bir başarıya dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de gerçekten Selahattin Demirtaş'ın 2003'te yaptığı konuşma, bir İzmir'deki konuşma ki son derece önemli bir konuşma. Dün de sizle değinmiştik. Sonra ardından bir ajansa verdiği, Fırat Ajansı'na verdiği konuşma birlikte değerlendirildiğinde ve bugün biraz önce gördüm, Bayık çok değerli bir açıklama olarak değerlendirmiş bir Alman gazetesine Demirtaş'ın bu yorumlarını. Öyle mi? Ha, onu ama biz görmedik. Evet. Ali Bey, isterseniz bir elimizde bir dakikalık bir kesiti var. Onu da dinleyelim Demirtaş'ın sesinden. Üzerinde devam edelim sonra konuşmaya. Bizim çocuklarımız ölmemeli. Bu kadar net. Çocuklarımız ölmemeli. Kürt, Türk, asker, polis, gerilla, sivil fark etmez. Ölmemeli. Önce bu cümleyi amasız, ancaksız kurabilmeliyiz. Bizim çözüm sürecinde sığındığımız temel ahlaki yaklaşım buydu. Önce ölümleri durduralım. Bugün de aynı anlayıştayız. Önce ölümleri durduralım. Yarın değil, haftaya değil, seçime kadar değil, şu saatte, şu saatte bir kez daha İzmir'den çağrı yapmak istiyorum. Ölümlerin derhal durması lazım. PKK'nin amasız, ancaksız. Silahlı, bombalı şiddet eylemlerini şehirlerde, dağlarda durdurması lazım. Bizim açımızdan bunun alternatifi yoktur. Aması ancağı yoktur. Silahın, şiddetin bizim açımızdan, HDP'nin demokratik siyaseti açısından mazereti yoktur. Ve şunu söylüyoruz. AKP'nin yaptığı hataların, işlediği suçların, günahların hesabı asker ve polis öldürerek sorulmaz. Onlar tamamı bu ülkenin çocukları, bizim çocuklarımızdır. Biz böyle görüyoruz. Ve AKP de işlediği bütün bu suçları, günahları örtmek için Kürt çocuklarını şehirlerde, dağlarda öldüremez. Buna da izin vermeyeceğiz. Evet, böyle konuşmuş İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde basın temsilcileriyle yaptığı görüşmedeki açıklamalardan bir bölüm dinlettik. HDP Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan. Oldukça etkileyici. Oldukça etkili, yüksek bir soğukkanlılık ve sağduyuyu ortaya koyan ve silahtan değil siyasetten güç almayı ortaya koyan bir konuşma. Zaten yani yaşadığımız günler öylesine zıvanadan çıkarıcı bir dönem ki anayasa diye bir metnin zaten yetersiz metnin daha da paçavra haline getirildiği bir dönem yaşıyoruz. Ana muhalefet partisi sivil bir darbe oldu diyor. Evet, ve o da savaş önemli. Var. Şimdi böyle bir dönemde ne yapmak lazım? Ne yapmalı? Nasıl yapmalı? Nasıl çıkış yolları aramalı? O anlamda Demirtaş'ın bu konuşması son derece önemli bir konuşma. Siyaset iyi okumaya dayanır. İyi okuyacaksınız, sezgileriniz güçlü olacak. Yakın geleceğinde neler olabileceğini göreceksiniz. Diri kanlı yöneticilerin adımlarını takip edebileceksiniz. Onları öngörebileceksiniz. O bağlamda baktığımızda önümüzdeki dönem son derece güç ve zor bir dönem. Onun için bu değerlendirmeler toplumun bütününde kucak bulması gerekiyor. tabii ki Demirtaş'ın ve Kılıçdaroğlu'nun son seçimlerden bu yana izledikleri bir durumu da iyi değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki tüm demokrasi güçleri açısından eğer bir sivil darbeden söz ediyorsan bunun karşılığında ne yapıyorsun, ne yapmalısın, ne öneriyorsun diye sormak gerekir. Eğer bir sivil darbe varsa sen bunun karşısında demokrasi hattını nasıl kurdun? Sen demokrasi darbesine ne kadar hazırlıklısın? Bu önümüzdeki dönemde nasıl bir kurguyla seçimlere gideceksin? Nasıl bir siyaset izleyeceksin? Sivil darbeye karşı ittifakların neler? Bunların ortaya konması gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem dile getirdiğimiz, defalarca 2 yıldır dile getirdiğimiz demokrasi, ki savaş yoktu, çatışma yoktu, buna barış cephesinin kurgulanması gerektiren bir döneme giriyoruz. Ve karşıdaki bloğun dediklerini iyi görmek gerekiyor. Bunların üzerinden siyasallar geliştirmek gerekiyor. Ve o seçimin önümüzde tekrar seçim, yeniden seçim, gereksiz seçim, lüzumlu, lüzumsuz ne olursa olsun bu seçimin omurgasının oluşturacağı eklemleri belirlemek gerekiyor. Artık yani toplumun geniş dinamik kesimlerini bu saray unsuruna karşı nasıl örgütlenmesi gerektiğini, demokrasi ve barış hakkının ince siyasetini ortaya koymak gerekiyor. Bu bir sivil darbedir deyip arkasına nokta dememek gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem muhalefet partisilerin bu seçime nasıl gireceklerini, hangi ilke ve düşüncelerle gireceklerini ortaya koyduğu açık sarı ve savaşın bitiminin, barışın başlamasını nasıl örgütleneceğini ve kendi aralarında bu iki partinin şu dönemde başlayan diyaloğun diğer toplumsal kesimlerle birlikte, ki açıkça söyleyeyim yani Türkiye'de kan gövdeyi götürüyor, sivil darbe deniyor, meydan, sokak yok. Biz 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne gelin buradan hep birlikte önerilerimizde de bulunalım, değil mi? Yani böyle tehlikeli dönemde sanatçılara seslenmek istiyorum. Sanatın gücü böyle dönemlerde ortaya çıkar. Ve ne yapmak lazım da en büyük esinleneceğimiz, bize ilham verecek yer sanattır. Yaratıcı eylemlere ihtiyacımız var. Evet, canlı kalkan geliştirdiler. Gelin bizde 50 bin kişi son savaşta öldü 35 yılda. Burada insan zincirleri oluşturalım. Biz sanatın gücüyle 1 Eylül Barış Günü'nde bütün demokrasi güçleri bu savaşın bitmesini sağlayacak bir Eylül ayı yaşayalım. Seçimlere bununla gidelim. Bunun için de toplumun uyuyan, şu anda aklını uykuya yatırmış ya da korkmuş, silmiş kesimlerini ayağa kaldıralım. Burada sanatçılara büyük bir görev düşüyor. İlham sanatçılardan gelecek. Ve bütün yaratıcı ögeleri, siyasi düşüncelerimizi ortaya koymamız lazım. Aklını uykuya yatırmayan Türkler, Kürtler, bunların başında Demirtaş geliyor. Bu iki konuşma Demirtaş'ın bu siyasette aklını yatırmayan bir kişi olduğunu ortaya koyuyor. Gelin önümüzdeki günlerde bu barış günüyle birlikte Türkiye'de önce barışı getirelim ve bu sarayın kanlı dilini, geçenlerde bir yazı okudum. Pakistan Karachi kentinde duvarları, savaş ve şiddet, nefret hatırlarıyla dolu duvarları aktivistler ve sanatçılar barış ve sevgi resimleriyle boyamışlar. Yeni biz bu sarayın kanlı dilini barış ve sevgi resimleriyle boyayalım. Bu yüzden toplumun bütün kanaat önderleri ne denirse de, densin, bütün öne çıkan unsurları artık üstündeki bir ölü toprağını atsın. Siyasetçiler geniş düşünmeyi öğrensinler. Sivil darbe deyip arkasından bir şey getirmeyi öğrensinler. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde gerçekten, çünkü kimse şunu istemiyor. Savaşı şu başlattı. Onun için biz bir kere savaşın meşruiyeti denilen bir şey var. Biz son yıllara kadar bu arabaların kitlerin içerisinde patlatılması gibi bir, biz Kürtlerin Bağdat'ta, Şam'da bir araba patlattıklarına tanık olmadık. Başkalarının işiyle tanık olduk. Ama kendi ülke toprakları içerisinde bu eylem meşru bir eylem değil. Sonunda söylediği gibi Ceylan Pınar'ın soruşturmasını bizzat Kürtlerin yapması gerekiyor. Dolayısıyla bir savaşın da meşruiyeti var. PKK'nın da bunun farkına varması lazım. Ve bu eylemler Kürt orta sınıfı, Kürtler tabii savaştan herkes bıktı, istemiyor. Dolayısıyla bütün gücüyle Türkiye'nin bu barış ortamını Eylül ayında üret, Kasım'da da Erdoğan'ı, bu Erdoğan seçimi. Yani Erdoğan'ı bir daha başkanlık, ne diyor, belirsiz başkanlık arzusunu dillendirmemesi gerektiğini ortaya koyan bir seçim olmadı. Bir de bu seçime giderken gerçekten muhalefet partileri, bunda moderatör olarak CHP'ye çok iş düşer. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimden sonra en kısa bir anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığının anayasadaki tanımını değiştirmesi gerekiyor. Böyle bir ilkeyle adım atması gerekiyor. Burada CHP'nin moderatörlüğüne çok büyük bir ihtiyaç var. İnanın bu yeni oluşacak parlamentonun ilk işinin bunu hedef koyması. Cumhurbaşkanlığı. Çünkü bitmeyen krizlerle yaşamak zorunda kalıyoruz. Biz doğru düz başkanlık seçimini mi tartışıyoruz anlaşımda? Oturalım, akademisyenler ki zaman zaman biz bunu Özal, Demirel dönemlerinde tartıştık. Koyalım ortaya, böyle bir tartışma olmuyor ki. Yolsuzluklara, Suriye batağına batmış bir insanın siyasi olarak yargılanmasını engelleyen bir sistem kuruluyor. O kurgulanıyor. Dolayısıyla seçimlere giderken bunda CHP'ye büyük moderatörlük düşüyor. Muhalefet partilerinin ilk icraatlarını anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumluluklarını belirleyen maddelerin bugünden yazılması lazım. Birincisi bu. İkincisi gerçekten tüm demokrasi güçleri, barış güçlerinin zincirine ihtiyacı var. Siyaset bu zinciri kurma sanatıdır. Siyaset en ince hususları bir araya getirip bir örgü sanatıdır. Bu anlamda bu işi şu ana kadar en başarılı bir eline getiren Demirtaş'tı. Kişi olarak odur. Partisinin unsurları da akıllı uykuya yatırmamız lazım. Sen eğer bir sivil darbeden söz ediyorsan Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı sormazlar mı? Niye saraya gönderdin? Ya da Deniz Baykal'ı bu seçimlerde aday gösterecek misin? Aynı şekilde Celal Doğan'ı saraya gönderen HDP'ye de sormak lazım. Siyaset bütün bu incelikleri görmeyi gerektirir. Dolayısıyla bir, Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumluluklarını 3 maddede ortaya koyacaksınız. Bunda muhalefetin yeni dönem en önemli birinci unsuru bu olacak. İkincisi, önceliklerinizi belirleyeceksiniz ve gerçekten bütün Eylül ve Ekim aylarını bir savaştan kurtulmuş ve en geniş demokrasi ve barış isteyen kesimlerin sanatın gücüyle birlikte seçimlere adım atmamız gerekiyor. Evet, çok önemli bir... Yaratıcı eylemler geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Geçmişte de önermiştim. Ankara'dan Diyarbakır'a 50 bin kişi öldü, 50 bin kişilik barış zinciri, insan zinciri yapalım. Dağlara git, Kandil'e kadar uzansın bu şey. Sarayı boyayalım. Nefret dilini sevgi diliyle boyayalım. Buradan sanattan güç alalım. Ve şu gazeteci örgütlerine bir açıklama yaptıramadık geçtiğimiz haftalarda. Gazeteciler bu ülkede birinci derece öldürülmüş insanlardır. İlk sıraları gazeteciler yapar. Ve bu iktidar ve saray gazetecilere hedef gösterdi. Gazeteci örgütleri bir araya gelip bir ses çıkaramadı. Parlamenterler, şu anda yaşayan herhalde 1500-2000 parlamenter var. Bu parlamenterizmden mi bahsedeceksiniz? Buna başkanlık mı istiyorsunuz? Siz yıllarca bakanlık milletvekilliği yaptınız. Bir araya gelin, bir açıklama yapın. Eski AFD'si, CHP'lisi, kim o? Tiflisi, DYP'lisi, bir parlamenter sistem içerisinde çalıştınız. Bir araya gelin bir ses çıkarın. Yok. Türkiye'de sivil darbe oluyor ama sivil darbenin karşısındaki güçler desteğini görmüyorlar. 3-5 kişilik grupların muhtat protokolü dışında, bildirileri dışında olmuyor. Evet, medya demişken Ali Bey, mesela şey de ilginç, yani havuz medyası diye adlandırılan hükümete ve Cumhurbaşkanı'na yakın olan gazetelerde şehit yakınlarını terörist ilan ederek bir kere bir kampanya başlattılar. Yani bunların hepsi aslında PKK'lıydı diye. Tabii bu son Ali Yarbay'ın şeyini artık kapatacak halleri yok. Bugün hiçbiri görmemiş zaten o haberi. Yani Yarbay'ın söylediklerini ve isyanını kesinlikle Alkan'ın görmemişler ama böyle bir kampanya vardı. Bir de Takvim Gazetesi'nde, şimdi siz sanatçıların örgütlenmesi ve yaratıcı bir eyleme geçmesi gerektiğini söyleyince çok ilginç ve önemli şeyler söylediniz. Takvim Gazetesi de gerçekten bir skandal niteliğinde bir haberle birinci sayfasından Kandil sizi çağırıyor diye, vandallar, maşalar, gezi zekalılar, çapulcular diye, geziye katılan pek çok ismi de Kandil sizi çağırıyor diye, geziye kucak açtı diye KCK'yı da ele yerleştirmiş bir kelime oyunu da yaparak PKK köşeye sıkıştı, yakıp yıkarak darbe yapacağını sanan gezi zekalıları yardıma çağırdı ama çapulcular aldırmadı filan diye de yayınlar devam ediyor. Fakat biz bunların üstünü boyamamız gerekiyor. Evet, evet. Bir de ben bir de şeyi eklemek istiyorum. Gerekiyor. Sizin söylediğinize Selahattin Demirtaş'ın yaptığı önemli bir beyanat daha var verdiği. Bu da şeye vermiş. Gün T24'te gördüğümüz bir haber verdi akşam geç vaziyette. İlginç bir şey söylüyor. Ceylan Pınar. Bütün iki polis öldü, AKP savaş başlattı demek meseleyi anlamamaktır. Ama ulusal ve uluslararası kamuoyunda Ceylan Pınar'da iki polisin katledilmesine dayandırıyorlar. O nedenle PKK'nın Ceylan Pınar konusunda bir soruşturması, araştırması varsa bunu çok hızlı yapıp kamuoyuna açıklama yapmasında fayda görüyorum görüşünde dile getirmiş. Ayrıca da öz yönetim kararlarının meşru olduğunu belirtmiş ve gençlere vicdani red çağrısında bulunmuş. Özgür basın etrafında da kenetlenilmesini istemiş. Yani ilginç bir şey başlamış. Bu öz yönetim konusunu iyi anlatmaları lazım yalnız. Evet. Daha detaylı durmaları lazım. Bunun ne demek olduğunu, bunun Dolmabahçe mutabakatını bozan saray ve çevresine karşı bir duruş olduğuna doğrusu anlatmaları gerekiyor. Ve bu öz yönetim meselesini HDP'nin önümüzdeki günlerde barış tesis edilirken çok iyi anlatmasında fayda var. Programlarında falan var ama bunu niye anlatmasın? Evet, söylüyor. Yani şey de demiş mesela, bu ANF ajansından, şimdi buldum, Fırat Haber Ajansı'nda Ali Barış Kurt'un sorularını yanıtlamış. Ayrıntılı bir şey. T24'te görüyorum. Halkın öz yönetiminden daha meşru bir şey olamaz diyor Demirtaş. Partimizin, programımızın bir parçasıdır demiş, sizin de söylediğiniz gibi. Biz zaten iktidara gelirsek veya iktidarla bir müzakere yürütürsek Türkiye'de siyasi yönetim modeli olarak özerkliği öneren bir partiyiz resmi olarak. Dolayısıyla halkın özerklik talebini gayrimeşru ilan etmek partimizin programına da ruhuna da aykırı olur diyor. Bizim buradaki farkımız silah kullanılmamalı, şiddetsiz olmalı diye de açıklar. Ayrıntılı bir açıklama. Öne çıkarılması gereken en önemli husus Dolmabahçe mutabakatında neredeydi? Biz ana dilde eğitim konuşuyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Bu Avrupa yerel özellik şeyini konuşuyoruz. Alo. Ve gözlemci konuşuyorduk. Evet. Bunlar kabul edilmişti. Bunun üstüne, yani artık bunun altına inilmez. Ve bunu bir hafta içinde zaten, yani Selahattin Demirtaş'ın daha önceki konuşmalarından da hatırlıyoruz ki zaten bir hafta içinde artık Dolmabahçe mutabakatının ilan edildiği günden sonra bir hafta içinde de zaten Öcalan'la beraber bir açıklama yapılacak ve bu evet, silah bırakılması olacaktı. Sadece bir hafta beklemedi ve bütün şeyi, masayı deviren de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu diyor zaten, evet, kendisi. Bunun koalisyonların önleyen, yeniden seçime teşvik eden ve de Kürt çözüm sürecini bitiren saraydır. Evet. Bu da seçimin ana eksenidir. Dolayısıyla seçmenin önüne CHP, HDP. MHP'de her şeye hayır diyor şeyin dediği gibi ama seçmenin önüne bir ortaklık sözleşmesi koymak gerekiyor. Bu da Cumhurbaşkanı. Şu anda Türkiye'de rejimi engelleyen en önemli faktör. Dolayısıyla seçmenin önüne bu üç partiyi bir araya getirebilecek en önemli husus Cumhurbaşkanlığının yetki ve sorumluluklarını anayasa tarif eden raf maddeyle çıkarsın. Bu bir. Tamam, sivil darbe diye söz ediyorsan o sivil darbeye kullanacağın araçları, siyasi araçları ve eylemsel araçları ortaya koyman lazım. Ve ittifaklar kurman gerekiyor. Evet. Yani İttifakları en geniş şekilde oluşturman gerekiyor. Dolayısıyla bunları önümüzdeki dönemde konuşacağız ama önce barış. Ne Kürt aileleri, ne Türk aileleri, ne dağdaki gerilla, ne kardeşi ölen yarbay bu ülkede artık bu meseleden dolayı ölmek istemiyor. Evet. Bir de polis, polisten de bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde gördük. Bir de polisten gelmiş aynı şekilde. Yani bu savaşla çözülemez, bizi de alet ediyorlar demeye getiren bir rütbeli polisten gelen de bir açıklama var. Yani bir dönüm noktasında olduğumuz aşikar gibi görünüyor. Gelin bir arada nefret ve kan dilini boyayalım, sanat ilham versin, barış zincirleri oluşturalım, topyekün barış ve demokrasi bloğunu, cephesini, cephe demekten de korkmamak lazım. Bu cephede çiçek var çünkü. Kelimelere de takılı kalmamak lazım. Cephe, evet. Bu demokrasi cephesi. Evet, barış ve demokrasi cephesi. Demokrasi cephesi diyorduk, savaş çatışmasızlık yoktu. Şimdi savaş var. Barış ve demokrasi cephesini örerek seçimlere girelim. Evet, yani Posta yazarı Candaş Tolga Işık kendi köşesine bir polis memurunun mektubunu almış. O da diyor ki biz artık ölmek istemiyoruz demiş polis memuru, korktuğumuzdan değil. Bu ülkeye 30 yıldır çözülemeyen bir meselenin çözümüne bölerek hizmet edemeyeceğimizi anladığımızdan demiş. Yani böyle bir genel yükseliş var, dediğiniz gibi örgütlenebilirse sanat ve burada ilham kesimler... sanattan mıdır hocam? Ben yılların sanattan ilham alırız. Bu toplum, bütün toplumlar. Evet, Takvim Gazetesi de bunun farkında olsa gerek ki geziye katılan isimleri Kandil sizi çağırıyor ifadesiyle hedef gösteriyor anladığım kadarıyla ama bununla... Gezi size bir şey söyleyeyim. Yani ileride mutlaka şu Erdoğan'ın iç tarihi yazılacaktır. Gezi korkusu, kitlelerin korkusu ki 5 ayda 5 milyon insan sokaklara çıkmıştı. Değil mi? Yanlış hatırladım. Evet. Onlarca insan yaralandı, öldü, tutuklandı. Gezi korkusu saray yarattı. Yazın bunu. Evet, gezi yani gezi saray yoktu. Korku o duvarları yarattı. O duvarlar, ya şunu söyleyeyim. Gittikçe AKP ile Erdoğan arasındaki makas açılıyor. Tamam, büyük hamlelerle açılmıyor. AKP'nin içerisindeki gürüzü birikti vesaire. Zaten bundan da muhalefetin siyaset üretmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde işte herkes söylüyor. Ya, ben o yüzden seçimden korkulması kanaatinde değilim ama akıllı bu ortaklık sözleşmeleriyle toplumun önüne Cumhurbaşkanlığı makamının ile ilişkin değişikliğini en öne çıkararak. Sivil darbe deyip arkasını getirmeyerek değil, meydanı göstererek. Demokrasi meydanda kazanılıyor, sokakta kazanılıyor, saray duvarları önünde kazanılıyor, sarayın duvarını boyayarak kazanılıyor. Evet. Sinerek değil. Evet, çok iyi oldu bunları böyle derli toplu bir şekilde de ortaya koyabildik. O kadar konu var ki, bakın size bir şey söyleyeceğim. Biz doğru düz bir yeni çalışma başkanlık sistemini tartışırsak diyor ki başkanlık sistemleri çoğulcu, temsil eksikliği nedeniyle çoğulcu toplumlarda parlamenterizmimize göre çatışmaları artırıyor. Bizim oturup bunları tartışmamız lazım. Bu akademik çalışmalar var. Ama biz bir insanın iradesine göre şekillenmiş bir Türkiye'nin tıkanıklığını konuşuyoruz. Ve savaşı konuşuyoruz. Savaş çıkıyor. Onun için programlarımızda gerçekten eski dosyaları ben de özlüyorum. Evet, oturmamız gerekiyor şu anda. Türkiye ekonomisindeki ki orada da işi aşmış, Antibiye'ye gitmiş bir ejderha var. Ondan sonra bunları konuşmamız gerekiyor. Ama biz savaşın içindeyiz. Türkiye Suriye ve Irak görüntüsü halinde. Ve buna nereden geliyoruz? Ana dilde eğitim olsun mu olmasın mı tartışmasının gözlemci işinden geliyoruz. Yani. Evet. Süreyi aslında nasıl devriliyor böyle bir anda? Bitirdik. Bunu devirmeye kimsenin hakkı yok işte. Yarbay da ona haykırıyor. Polis de ona haykırıyor. Evet. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.